zastygła w pozach jesień. Autobus pędzi po brzegi wypchany zmęczeniem. Trzymając cię za rękę, brak entuzjazmu odbierasz jak opuszczenie. Wszystko, bo wszystko.